www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillah al-Fatih. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, میرا خیال ہے کہ یہاں تیس سال سے میں آ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا, اب بھی کہتا ہوں, اسی تاریخ کی باتیں میں بیان کرتا ہوں. عمل کرنا ہمارا بھی کام ہے, آپ کا بھی, کیونکہ بزرگوں کی خدمت میں مسلسل رہا ہوں ابتدائی عمر سے آخری عمر تک. بہت دنوں تک 17-18 سال تک ماشاء اللہ صاحب میں, پھر آخری تمام عمر نام صاحب, اسے درمیان میں بھی مسلسل عالمیہ عمر سے تجمہ بھارت تک رکھتا تھا. وہاں پر صاحب سے وہاں عالمیہ سے برابر تعلق رہتا تھا. ہمیں وہاں مسجد خاں صاحب سے آتا تھا, خط و کتابت دیتی تھی. بلکہ جب میں ایک دفعہ آ رہا تھا یہاں, تو میں جلال آباد ہوتا ہوا آیا, تو میں نے کہا کہ مولانا نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہاں جا رہا ہوں اعتکاف کے لیے. کہا اعتکاف کے لیے مسلم؟ کہا اعتکاف کے لیے. آپ کے گاؤں میں مسجد نہیں ہے کیا؟ وہیں اعتکاف کری ہوتے ہیں, یہاں نکالے ہوئے. کہا یہ کہیے کہ اصلاح نفس اور تزکیہ نفوس کے لیے جا رہا ہوں. مولانا اسی زمانے سے میں نے خانقاہ نام رکھا جا رہا ہوں. میں بھی کہتا تھا اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں. بہت خوشی کا اظہار کیا. سفر اعتکاف کے لیے نہیں سمجھ میں آتا, تزکیہ نفس کے لیے سفر ہو سکتا ہے. اس بنا پر وہی نیت میری دوسرا ہے جلال آباد میں, اس نیت سے یہاں یہ جو ہے تزکیہ نفس کے لیے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگ دین ہمیشہ ہماری نگرانی بھی کرتے رہے, ہمیں ہمیشہ نگرانی میں رکھا بھی. ماشاء اللہ صاحب اجل مسلحین میں سے تھے, لیکن میں نے ہمیشہ حضرت مارا ہمارا رہا ساتھ دارو رکھا. وہاں علی میرا خدمت میں جاتا رہا. ادھر میں گیا میں یہاں سے, حضرت ماں ہمارا رہا صاحب نے پوچھا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ امتحان نہیں ہوتا رہتا ہے, آپ خانقاہ کیسے چلاتے صاحب؟ میں کہا حضرت جو آپ حضرات سے جو سنا ہے اس کے مطابق کرتا ہوں, جس کی بنیاد کثرت ذکر محضر خلق کے ہے. پوچھو کثرت ذکر محضر خلق. کہا جائے آپ کا اللہ کی خوش رکھو, ہمیشہ اپنے کو میں نے نگرانی میں رکھا. ہمیشہ کیا اندر ادامی اندر ادامی خراشوں میں تراش, تا تمہیں آخر نمیں فارغ بباش. اندر میں خراشوں میں تراش, تا دم آخر دم فارغ بباش. آخر تک کا یہ سودا ہے. کوئی تعلیم انگریزی پڑھتا ہے بس ہو گیا, اس کے آگے کچھ ہی نہیں ہے کہ نہیں, تجارت کا کوئی درد کے آگے کچھ ہی نہیں ہے. لیکن یہ سلوک آخر تب کر ہے تبھی کھولے. اندر میں خراشوں میں تراش, دادا میں آخری دم پائی میں آخری تک آپ کرانا ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا, شیطان پہنچا تو دیکھا مبارک بات ہو آپ کو کہ ہمارے قید سے چھوٹ کر کے آپ جا رہے ہیں. کہا ابھی کہاں چھوٹا ہے, اگر یہ سلام وہاں بھی چھوٹ جائے گا تب میں سمجھوں گا کہ چھوٹ کے جا رہا ہوں, تو ابھی دھوکہ دے سکتا ہے. تو اندر ہی رہا میں خراش اور میں تراش, تمہیں آخر تمہیں فاری بماش آخر تک لگے رہو, یہاں تک کہ یہ لدا سن لو, یا تو ہم نفس المطمئنہ, اس سے پہلے فارغ نہیں ہونا ہے, یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ رب کا راضی تو مرضی ہے, بس خودی پہ واضح بس خودی جنت کی, جب تک یہ نہ سنو فارغ نہ بنو. یا تو ہم نفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, یہ نہیں کہا اللہ نے یا یہ نفس الامارہ یا نفس اللوامہ نے کہا, یہ خطاب کے لائق نہیں ہے. نفس کی تین قسم ہے, امارہ نفس اللوامہ. امارہ خطاب کے لائق نہیں ہے اللہ کے, لوامہ خطاب کے لائق نہیں ہے. جب مطمئنہ ہوتا ہے تو اللہ کے خطاب کے لائق ہو جاتا ہے. یا تو ہے نفس المطمئنہ, اس کے لیے خانقاہ ہے, یہاں تک پہنچنا ہے ہم کو, کیونکہ اللہ ہم سے کہہ دے کہ آدھا طور پر آدھا مارے, اس کے لیے یہ خانقاہ ہے, اس کے لیے. یا تو ہے نفس المطمئنہ, کہاں پڑے ہوئے ہو, آؤ ہمارے یہاں, آپ تم ہمارے دربار کے لائق ہو گئے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تعلیم کا بنا سکتا. ہزاری اللہ فرماتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا مراد جا کے کوئی نہیں. مطمئنہ اس زمین کو جو بالکل زلیل زمین ہو اس کو مطمئنہ کہتے ہیں. مطمئنہ مطلب یہ کہ تم نے اپنے کو زمین میں ملایا تو ہم نے تم کو آسمان پر بلایا. جا یہ تو ہر نفس المطمئنہ مٹاؤ گے تم, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, یہ سب بزرگان دین ہمارے ہیں, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. اسی کو تعلیم امام محمد کہتے ہیں جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تعلیم کا بنا سلطا. مٹانے سے جو اپنے کو زمین میں مٹاتا ہے تو اللہ اس کو خطاب کا لائق بناتا ہے اور کہتے ہیں نکلو, یا تو ہم نفس المطمئنہ, اب یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, تمہاری جگہ ہماری جگہ پر. یا تو ہم نفس المطمئنہ خودی پھر بادی بس خودی جنت, اب میری جنت میں آ جاؤ. کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان اسی لیے اپنے کو مٹانے کے لیے مٹاؤ, کھانا چھوڑو, پانی مٹانا ہی تو ہے. اپنا کھانا سب نہیں کھاتا آدمی, پانی پیا سکے نہیں پیتا, مٹایا تو اپنے کو نہیں, ایسا مٹایا کہ ایک لمحہ پہلے بھی افطار نہیں کر سکتا. اس کو ہمارے مولانا محمد رحمۃ اللہ بہت پیار کرتے ہیں, اللہ کے اطاعت کا مظاہرہ افطار کے وقت ہوتا ہے. اللہ کے اطاعت کا مظاہرہ افطار کے وقت ہے. سب کھانا موجود ہے, بھوک بھی موجود ہے, پیاز بھی موجود ہے, لیکن نہیں کھاتا, ہاتھ بڑھا نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کے حکم فرما برداری اطاعت اللہ کو بہت پسند ہے. جہاں سے آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کو یہ مظاہرہ بہت پسند آیا کہ سب نعمتیں ہم نے دیا ہے, اس کو بڑا ہوا ہے, یہ ہم نے کہا بھی کھانا مت, جو نہیں بھوک لگے پیاس لگے کھانا مت, رکھتا نہیں رکا ہوا رہتا ہے. ہمارے حضرت محمد صاحب بیٹھے رہتے تھے, جو کہا حضرت وقت ہو گیا ہے, کہا اب بیت الماری میں اذانیں نہیں ہوئی, کیسے میں کروں, اتنا قید بیت ہمارا مدرسہ نام بیت الماری ہے, کہا وہاں کے اذان سنوں گا تو وچار کروں گا. احتیاط انقیاد احتیاط انقیاد تسلیم فروتنی یہ سب کیا ہے, طریق کی بنیاد ہے. سب میں تو وجوب انعت یہ بڑھاؤ دے گی, یہاں جتنا جھکاؤ گے اتنی بڑھاؤ ہوگا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شوهر هم نه اولاد گرسی حضرت های صاحب مگه همین نه نوتا گرد هم جب بایت همه هم تیش مسیل نه هم محقاتون صاحب گرسی بہت آدمی تھے پولیس مطلب اور میں نے کہا یہ اللہ میں کیا بیان کروں گا اتنے بڑے لوگ اتنی بڑی جگہ یہ پھر مجھے یاد آیا حضرت کی بات یاد آئی ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے وہ دن پہلے ہمارے بھائی صاحبوں سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں ہم تم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کیا بن جاتے ہیں خود ہی بن جایا ہے فرمایا کہ تم لوگوں سے میں توکل چاہتا ہوں اور تواضع چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں زیادہ نہیں چاہتے ہیں تمہارے دعوت ہم کپڑا دیا ہوتا ہے یہ کچھ نہیں ہم تم لوگ چاہتے ہیں کہ تواضع اختیار کرو اور توکل اختیار کرو تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہو جائے گا اور توکل سے اللہ سے تعلق اللہ سے تواضع سے اللہ سے تعلق سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یوفی الجنہ فقال تقوی اللہ بہت خود یہی ہو گیا تقوی اللہ اللہ کا تقوی حسن حقیقی تو یہ دونوں چیزیں تواضع تو میں نے اعتراف کیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی خصوصیت کیا تھی تواضع اور توکل تواضع یہ ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے لوگوں نے کہا اے مول صاحب اے مول صاحب کافی پیچھے سے اسی بولتے ہیں نا وہاں مول صاحب مول صاحب سنتے ہی نہیں آگے چلے گئے وہاں کافی تھا آگے بڑھ کے کہا مول صاحب آپ کو اتنا میں بلا رہا ہوں ہاں سنتے بھی نہیں کہا کیا کس کو بلا رہے تھے کہا مول صاحب مول صاحب کیا بلا رہے مطلب مولوی تھانے میں کیسے رہ رہا میں تواضع میں سال بہت بڑا مسئلہ تھا میں نے کہا کہ تواضع کی یہ بات ہے بانی دارالعلوم حجت الاسلام مگر اپنے کو اس لائق میں سمجھتا تھا کہ ہم کو کوئی مولوی صاحب کہے یہ پیار کیا بہت بڑا مزہ تھا ابھی جلدی کی بات بانی دارالعلوم یہ ان کا توکل تھا اور تواضع کا یہ حال تھا کہ قاری طیب صاحب کے والد کو لے کے جا رہے ہیں پوتے تھے ہم وہ لڑکے تھے ان کے قاری طیب صاحب کے احمد مراد آباد گئے جب کہ فخر و فاقہ میں تھے کچھ نہیں تنخواہ پڑے اس کی ملازمت 5-6 روپیہ لے کر جا رہے تھے اور محمد قاسم صاحب امام حضرت حافظ احمد کا کہا حافظ احمد بھی ساتھ تھے بچے تھے وہیں سے واپس کر لیا یہ دنیا کمانے کا ہاتھ کنڈا ہے میں اس کو نہیں لے جاؤں گا میرا توکل اللہ پر بھروسہ لڑکے کو لے جانا اس لیے تاکہ اس سے آمدنی ہوگی توکل کے طرح انعام کے طور پر دیں گے یہ میرے بیان کے بہت بڑا مل رہا میں نے کہا سوچو ماں قاسم صاحب کا اتنا بڑا مقام ہوا یہاں تھائی صاحب کہتے ہیں رشید احمد مولانا قاسم اس درجے کے تھے کہ وہ میری جگہ پر رہتے میں ان کی اتباع کرتا اتنے بڑے عالم تھے اور وہ حضرات کہتے تھے کہ ہم نے حاجی صاحب سے تعلق ان کے عمل کو وجہ سے کیا ان کے علم کو وجہ سے کیا حضرت حاجی صاحب کہ ان کے عمل تو نہیں ہے علم اتنا حاجی صاحب کا جب حضرت صاحب سے علم پیار کرتے تھے یہ حضرات متوجہ ہوتے تھے اشر کرتے خم کیا دریا ضرور ہے بوت خم کیا دریا ضرور ہے بوت پیش اونچے ہونا بازو نے حد جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے اس مٹکے میں پانی کم ہوگا یہ حضرات اپنا تعلق خدا سے پیدا کیے ہوئے تھے ان کو علم کی کمی نہیں تھی حضرت حاجی صاحب جو اصطلاحی عالم نہیں تھے اسرائیل کا تعلق بھی نہیں تھا اس وقت کچھ نہیں مگر علم لدنی حاضر تھا وہ من عالم من عمل بلا عالم جو جانا اس پر عمل کیا اللہ اس کو علم عطا فرمائے گا ہے کہ نہیں حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے جب ماں گنگوئی نے تعلق پیدا کیا ہے کہ دیکھو رشید احمد جب تک تم سے تعلق نہیں تھا مولوی شیخ محمد سے پوچھ پوچھ کر میں عمل کرتا تھا بچے شیخ پیر بھائی تھے شیخ محمد والد تھے محدث تھے کہا کہ جب تک تم سے تعلق نہیں تھا تو ہم مولوی شیخ محمد سے پوچھ پوچھ کر کے مسئلہ عمل کرتے تھے اب تم آ گئے ہو پہلے وہ پیر بھائی تھے اب مرید ہیں اس سے کر رہے ہیں اب تم سے پوچھ پوچھ کے عمل کروں گا میں अब तुमसे पूछ पूछ के क्या मरकर में, ये सब हमारे बुजुर्गों की सीरत है। तबा तो इनके सारे है, झुकाव है, ये चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। रमजान शरीफ इसीलिए कुछ बारीक मुशियात लाल लगुम तत्व तखवाएगा को अपने को कम समझो, कम समझने में तरक्की तरक्की है। जहां अपने को बढ़कर समझा किसी से भी गिर जाओगे। हमारे मन तबाह कर आसिम साहब अपने को मौलवी भी नहीं समझते थे। माँ गंगोही ने तुम्हें कहा आसिम साहब से, भाई तुम्हारा इल्म क्या है, जब पीर भाई है अल्फाज जो भी हो तुम्हारा क्या इल्म है। कहा हमारे इल्म को देखते हो अब तुम दूसरी याद कितने माहिर हो, अपने को नहीं समझते, अपने को देखो कितने पढ़े तुम हो। दोनों है लिखा हुआ है किताब, अल्फाज फर्क हो गए, ये दूसरे एक दूसरे के तारीफ करते थे, उनकी खूबियों को मुस्ताहदा रखते थे। साहब कराम में भी यही था, फला के अंदर ये सिफत थी आपके बारे में हुजूर ने ये फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से काबिल तादीम आप हैं। हजरत इब्ने अब्बास के सामने घोड़ा पेश किया है आया उलूम में, इब्ने अब्बास और इब्ने अब्बास थे और उधर आदमी थे जबरदस्त आदमी, दोनों ने पेशा हजरत फरी कहा नहीं, हमको हुक्म किया गया है कि हम उलमा की तादीम करें, आप आलिम हैं आप बैठिए। फिर वो उन्होंने कहा कि हमको हुक्म दिया गया है हम आले रसूल की मत करें, इस वजह से हम करेंगे। ये दोनों की तारीफात को मुस्तदर रखना अहलूम में ये बहुत, इसको हजरत हमारे सुनाते थे, हर एक को हर एक की खूबियाँ पेशे नजर थे, अब अयूब पेशे नजर है, कोई किसी की तारीफ करने वाला नहीं। कोई खूबी हो उसके अंदर ये खूबी है, उसके अंदर ये खूबी है, अगर खूबी बयान करोगे तुम्हारे अंदर खूबी आएगी। इस वजह से खूबियों को पोषण रखना बहुत बड़ी बात है। हमारे बुजुर्गान दीन हजरत मां गंगोही हो, अब देखिए उन्होंने माना कासिम साहब की तारीफ किया कि कुलियात में तुम्हारे, उन्होंने तमाम जुजिया से भरे हुए हमारी तारीफ करते हो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दूसरों की खूबियों को पेश नजर रखेंगे तौफीक मरम्मत करना है। साहब कलाम के अंदर सब कुछ था, आया था सब जहाँ बल्लभ थे गए कहा नहीं वो हमसे ज्यादा थे इनको पानी पिलाओ, वो गए गए आते आते वहां था उनकी भी वफात सब थी, लेकिन तरजीह नहीं दिया अपने को किसी साहबी पर। ये चीजें इशार हमदर्दी शाह अब्दुल गनी साहब ने लिखा है। अब्दुल गनी साहब बहुत बड़े आदमी थे, फरमाते हैं कि सूफिया के खसूसियात में से या उनके अखलाक में से सबसे पहली खसूसियत इशार व हमदर्दी है। इशार व हमदर्दी, इशार दूसरों को तरजीह दो, कमालात में भी इनामात में भी, ये सब चीज़ें सहाबा के अंदर थी। बता के आतंक थे से किसी, आज हम लोगों के अंदर इन चीज़ों का इश्तेहार उनका हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी हकीकत को पहचानने की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं गया यहाँ खानकाह से तो माँ अब रहा था तो मेरा शायद अभी बयान नहीं किया, पूछा आप खानकाह कैसे चलाते हैं, हमारा इम्तिहान भी होता था। मैंने कहा था वही ये खानका है www.attableague.com the revival of iman माँ हुसने खुल, ये हमारी खानका बल्कि ये काम है, ये उसी से ऐसा जैसे आप ही से जो सीखा है इसका खुलासा ये है कि कसरत जिक्र माँ हुसने खुल। माँ से दिक्कत ही पूछते रहते थे उसको, आप खानका जाते हैं क्या सिखाते हैं, हम अब रवैया का क्या सिखाते हैं। मैंने कहा बहुत खुश हुए दिखवाया इसको लिखे सिरा ने रख दिया, कसरत जिक्र माँ हुसने खुल, मैंने कि जिक्र करने के बाद वजू पैदा हो गया खुद भी नहीं है। मैं तो नामो निशा मिटा बैठा, हाई साहब बताते हैं मैं तो नामो निशा मिटा बैठा, शोहरा मेरा उड़ा दिया किसी ने, मैं तो नामो में सा बैठा, शोहरा मेरा उड़ा दिया गया। हम तो नामो निशान मिटा दिए, जिसने मिटाया मामो मनोहर तो उठा तो हरी साहब का है, इमामा मोहम्मद अहमद कहते हैं, जिसने मिटाया अपना नामो निशान, इमाम मोहम्मद अहमद साहब जिसने मिटाया अपना नामो निशान, हम तो अकलीम का मना सुल्तान। मैं अच्छा शेर जो तो अपने बुजुर्गों ने मिटाया है वो वही चीज है, वहां गंगो ही नहीं मिटाया है, हाई साहब चालू पैदा करना है खुद मिटाना है उनका, वहां कासिम साहब का वहां हाजिर साहब खुद मिटाना है, और सिर्फ ये नहीं कि अमली तौर से इल्मी तौर से मिटाएगा, हमारा इल्म कुछ नहीं है हाई साहब के इल्म के सामने, क्योंकि वो इल्म इश्तराहित है, हाई साहब को इल्म कसबी इलामी था, खुम के अदर या जरूर आए बुआत, खुम के अदर या जरूर आए बुआत, पेशे उजय होना बालू है, जिन मटके में का रास्ता दरिया थोड़ा कमी होगी, बारह में दो तो हमारे अकाबिर ने मिटा यही है, रमजान है, रमजान आता था, रमजान कैसे गुजारा जाए, कैसे अल्लाह से नस्बत पैदा की जाए, कैसे लजात किया जाए, कैसे फरमाते थे, बहुत फरमाते थे भाई रमजान आइए अपने को सुधार लो, फिर मौका मिला है ना बेटा, बहुत औरतों से भी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मतवज्जा फरमाते थे हजरत जी, लड़कियों को देखो भाई रमजान आ गया है, कुछ तुम लोग हासिल कर लो, अल्लाह की नस्बत हासिल करो, मोहब्बत हासिल करो, मार्फत हासिल करो, नस्बत सूफिया गनीमत इसको बड़ा, इस नस्बत को सबसे पहले अल्लामा को हजरत माशा रसूलुल्लाह साहब से जो तालुक पैदा किया उस्ताद अल्लामा, लेकिन हजरत से सबसे पहले यही बात लिखी, नस्बत सूफिया गनीमत इसको बड़ा, मामूली बात नहीं थी लिखने, सूफिया की नस्बत गनीमत है, गनीमत एक कुबरा है, देखो उस्ताद ने लिखा, अरे अब कौन इतना सब सूफिया कहा, मुझे ये लिखा हजरत क्या है कि जैसे फर्ज नमाज फर्ज है रहेगी क़यामत है, अल्लाह से नस्बत पैदा करना ये फर्ज ही रहेगा, अगर से उसके दर्जा से तफावत हो सकता है, हाँ फर्ज जैसे नबी को फर्ज हमारे फर्ज है, लेकिन हमसे जो मुतालबा था वो कम कर लेगा, हुजूर से जो मुतालबा हुआ फर्ज अदा करेंगे वो दूसरा होगा, साबत है तो नस्बत सूफिया गनीमत है कुबरा, सूफिया की नस्बत बहुत बड़ी गनीमत है, उसको हासिल करना चाहिए, अल्लामा को लिखा सदुल मदसी सैदुल पहली बात जो कि शागिर्द थे बहुत शागिर्दों में से बहुत ज्यादा, कोई उस्ताद अल्लामा सफर बंद कर चुके थे, क्यों बंद किया था ये मालूम हुआ, वो चाहते थे मदारे कासमी में उनकी तदफीन हो, मदारे कासमी में, इस वजह से सफर बंद, हो सकता है मैं कहीं जाऊं और उधर ही इंतकाल हो जाएगा, इलाहाबाद में हो जाए तो क्या होगा, फिर उनके दिल में आया कि इसको तोड़ सकता हूँ नस्बत सूफिया हासिल करने के लिए, इस वजह से अपने शागिर्द के इलाहाबाद आए, ये भी बहुत खास चीज है, नस्बत सफर बंद कर हुए थे अल्लामा, और इस नियत से कि हो सकता है मैं बाहर जाऊँ और मदार कासमी में रही, लेकिन हजरत के दिल में दाइया हुआ कि अगर से वो मेरा शागिर्द है वसीउल्लाह, लेकिन उसको ये नस्बत हासिल है, उसके यहाँ मजबूर थे, उस जमाने में हमको अफसोस यही होता है कि इस विषय पर हम लोग कुर्सी कर लिए होते थे, नहीं किया वहीं पर बहुत दूर थकते बातें टूटे आए अल्लामा आए, तो हजरत ने उनका इकराम किया, बहुत इकराम, एक शागिर्द को जो उस्ताद का इकराम करना चाहिए हजरत ने किया, और एक उस्ताद को अपने शागिर्द से ताल्लुक से इसलाई उसका जो इकराम करना चाहिए तो वो किया, शेख ने इकराम किया उनका इस नस्बत बिना पर, उन्होंने इस बात किया इसमें नस्बत पर हुकूक है, हुकूक दोनों तरफ से अदा हो जाते हैं, शेख ने अदा किया अपना, ये तक सबसे पहली बात यही किया, क्या वो नहीं जानते थे अल्लामा नहीं जानते थे तब से नस्बत सूफिया गनीमत कुबरा, सूफिया की नस्बत बहुत गनीमत है, उसको हासिल करना चाहिए, अल्लामा को लिख के भेजा दोस्तों बुजुर्गों, उन्होंने अपनी पीढ़ी का हरकत किया और उन्होंने अपनी शागिर्दी का हरकत किया, दोनों ने एक दूसरे के हक को पहचाना, ये चीज भी बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस तरफ मुतवज्जा होने की तौफीक मरम्मत फरमाए, नस्बत हासिल करना। خواجہ پیردار رکھ میں دیکھتا ہوں اصل ایک وجہ سے پوچھ رہے ہیں اپنے مشاہد سے ملنا بھی گوارا ہے زمانے میں نہیں. خواجہ پیردار کی دارت حاصل ہے خواجہ کا پیردار جس پیردار نیسٹ. خواجہ سمجھتا ہے کہ ہم کو کچھ حاصل ہو گیا ہے اور خواجہ کے سوائے غرور اور پیردار کے کچھ حاصل نہیں ہے. خالی ہے بالکل متاثر ہے اس کو نسبت ہے معرفت ہے اور سمجھتا ہم سب کچھ ہے کچھ نہیں. خواجہ پیندار بہت عمدہ شعر ہے. خواجہ پیندار کی دارت حاصل ہے خواجہ را نسبت بجٹ پیندار سواب پیندار کے کچھ تم کو حاصل نہیں ہے. اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے لیے جھکو. وہاں قاسم جیسا آدمی جھک گیا وہاں حاجی صاحب اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم حضرت حاجی صاحب کے عمل کی وجہ سے نہیں جھکے ہیں اب دیکھیے بلکہ ان کے علم کی وجہ سے جھکے ہیں. ان کو ہمارا علم قصبی ہے ان کا علم لدنی ہے. مجھے نکال دیا وہاں گنگوئی وہ جھکنے کوئی سوال ہی نہیں تھا. وہاں شیخ محمد صاحب تھے محدث سے بہت یہ حضرت حاجی صاحب کے سامنے گئے. وہاں گنگوئی جیسا آدمی کتنا میں والا جھک گئے. اس بنا پر یہ چیز ایسی ہے کہ جھک نہیں سے ملتی ہے. جس نے بٹایا اپنا نام و نشان ہر کا پریم کا بڑا سنتا ہاں مٹایا. ہم تو نام ہے حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے شوہر میرا اڑا دیا گیا. میں نے خود حضرت سے سنا ہم ارزل الخلائق ماشاء اللہ صاحب جہائی متوا کے میں جہائی ملک سل ملا میں تھوڑی سی جلالی کسی میں تھے ضرور باتیں جیسا کہتے تھے سلائی کوئی بھی ہو کہتے تھے لیکن خود ان کے حالات ایسے ان کے ساتھ شکستگی پستی سب یہ جس نے مٹایا اپنا نام و نشان مٹاؤ. جس نے مٹایا میرے دوستوں بزرگوں اتنی بات پہلے دن کی تھی میں طبیعت خراب تھی لیکن دائیا جذبہ پیدا ہوا بیٹھنے کے بعد. میں نے تمہیں کتاب لے آیا تھا دستور السالکین اس میں سلوک کے متعلق جو باتیں مجھ کو سمجھ میں آئی اپنے لیے خاص طور سے سب جمع کر دیا ہے انشاءاللہ یہ کتاب میرے پاس میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے میرے پاس اور تنویر تنویر قلم ہے. اگر وہ رہے پھر کہیں دنیا کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. دستور السالکین وہ کتاب ماتھانوی نے لکھا ہے بہت زبردست کتاب ہے. اصول طریق کے بارے میں بھی تنویر کے بارے میں بھی تقریر کے بارے میں بھی تعلیم کے بارے میں بھی تربیت سب موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے رمضان شریف اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم سمجھیں کس لیے آیا رمضان. قرآن کس لیے ہے؟ قرآن صحابہ تعلیم ہے تعلیم ہے تربیت ہے تربیتی کے لیے قرآن آیا ہے. اس کے پیش نظر رکھیں کبھی کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں. حضرت آخر میں رائے یہ تھی کہ تلاوت کا وقت الگ رکھو اور کچھ ترجمہ پڑھنے کبھی دیکھو کہ خدا نے کیا کہا اس میں کچھ کچھ اندازہ ہوا. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں اتنے شرائط ہیں اتنے خود علماء نے لکھا ہے کہ وہ شرائط جو ہے تفسیر کی یہ شرائط بس ترجمے دیکھنے کی وہ شرائط نہیں ہے کہ یہ پڑھ لو پڑھ لو. اس کے لیے 20-30-40-50 اصول نہیں ہیں. قرآن آسان ہے اللہ نے آسان کیا. اگر اس چیز کا آپ لازم کرا دیں کر دیں تو آسانی کہاں رہے گی. اس میں آپ علماء نے کہا کہ بقدر ضرورت قرآن سے استفادے کے لیے معمولی توجہ کافی ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے سمجھنے آپ حضرات اتنے جو آئے ہیں میں تو بیمار تھا کافی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹھا دیا اس وقت آپ لوگوں کی برکت سے. جو کچھ سمجھ آیا طریق کے متعلق جس کا اول مخاطب میں خود ہوں میرے بچے ہیں آپ حضرات ماشاء اللہ سبھی دیندار ہیں متقی ہیں طالب خدا ہیں طلب آپ کے اندر ہے طلب صادق آپ کے اندر ہے. اتنے لوگ اتنی دور سے آ گئے طلب صادق جو طلب صادق بردانے طالب مستودی میں شبت But it's the heart wo koi samuk hai kachas jab talab saadi sawar hoti hai to ke samne bade samundar mein bade pahad ki koi ko kahti sab ko paar karke pahuncha hai matlab kya baat mein aisa kya hai lo rehte the aur amar rehte the to kahte the hazrat ramzan mein aayenge to hazrat muntazir rehte the ki aaye ramzan mein to nahi aate the तो मुझसे कहा कि देखो कह गया था ना कि आवेंगे नहीं आए ना अरे आना बहुत मुश्किल है ये जरूर कर आना बहुत मुश्किल है जरूर कर और याद रहता था उनको तो उन्होंने कहा मैं वाली में बातें कर रहा हूँ कहते हजरत अब रमजान में आऊंगा तो खामोश रहते थे और मुंतजिर रहते थे जब वो नहीं आते थे तो मुझसे खुद देखो कह गए थे ना कि आऊंगा नहीं आए ना अरे आना बहुत मुश्किल बात इससे ज्यादा नहीं आना बहुत मुश्किल है आप लोग आना देखिए सब आसान है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर कह रहा हूँ उनकी मजम्मत नहीं है आप लोग की मदद आप आते हैं रात में आते हैं जाते हैं बहुत से लोग पड़ोसा से आते हैं जाते हैं कितने लोग आए हैं हमारे साथ कितने लोग दुआ करके आप लोगों को बरकत से मेरे अंदर भी कुछ तड़प पैदा हो जाए मेरे अंदर भी अल्लाह ताला सब लोगों को तलब सादिक पैदा फरमाए क्यों बहुत उमदा जुमला है क्यों तलब सादिक बरदान तालीम मुसौरी में शवल जब तलब सादिक सालिक के सबसे सारे प्रमुख है तो उसके सामने न पहाड़ की वकात है न समुद्र की वकात है बाहर जखार हो उसको भी पार करके जाएगा पहाड़ हमारी पहाड़ है उसको भी पार के जाएगा इसके आप हजरात ये तरफ के निशानी है खानका हमसे थोड़ी चलेगी वो आप लोग चलिए ना मेरे खानका खत्म जिस तरीके से बीज की जरूरत होती है उससे ज्यादा खेत की जरूरत होती है किसी बात कितनी बीज हो खेत ना हो तो कुछ आएगा उसके वजह अल्लाह मसाला ने लिखा है कि अपने तालिबीन को कम न समझो अगर वो ना हो तो अपनी बीज कहाँ डालोगे बेकार हो जाएगी तुम्हारी बीज बीज की हिफाजत इन तालिबीन की वजह से है अगर तालिबीन की हिफाजत बीज की वजह से है तो उनकी हिफाजत बीज की वजह से है अल्लाह मसाला ने लिखते हैं बड़े लोग हैं ये अल्लामा मुजद्दिद है बड़े वक्त है बारा अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन हक पर काम रखे तलब सादिक पैदा फरमाए अल्लाह को राजी करने की राय बारी ताला बहुत बड़ी दौलत अल्लाह में नी असर पर सेहत है बल इफत है बल अमानत है बहुत खुल रजा भी लगा बहुत बड़ी चीज है रजा जो कुछ हर चार दोस्त मेरा सर ने को हर चार दोस्त मेरा सर खानकाह में हमारे हजरत रहते थे तो हजरत की बहुत वजीर नहीं थे ऐसे थे तो उनको लोग डांट भी देते थे बादशाह रसूलुल्लाह साहब को खुद हम लोग से कहते थे टैटू भी देते थे तो हजरत कहते थे कि डांट लो जैसे उनके डांटने से हमको फायदा है तुम भी डांटो तभी फायदा होगा हमारे नफ्स का यानी मुरीदीन भी खानकाह से अगर डांट रहे हैं तो उससे भी फायदा हम तो आए नफ्स की इस्लाह के लिए शेख की डांट बर्दाश्त करेंगे तो फायदा होगा ना तो अगर तुम उनके आदमी हो डांट तब भी हमको फायदा होगा बर्दाश्त करने पर है शेख की डांट बर्दाश्त करिए तो फायदा ही है उसके मुरीद की से फायदा इस बिना पर सबसे बड़ी चीज नफ्स के मानना जज्बात को अल्लाह के सामने झुकाना बहुत बड़ी बात है जज्बात को शरीयत के साथ शरीयत के ताबे करना इस्लाम नाम है तकादा है तमियत को तकादा शरीयत के तस्क कर देना तकादा है शरीयत को इस्लाम नाम है सैदान रफाई लिखा है हम लोग तकादा से पूछे में ना गर्दन नहदन बैतात नहीं है वो लिखते हैं इस्लाम नाम है तकादे तबीयत को पस करो तकादा शरीयत पर शरीयत और तबीयत का जब तकादा हो तो शरीयत के तकादे को खत्म कर ये इस्लाम है ये मुझसे वाली तकलीफ से इसका ताल्लुक जोड़ है उन्होंने कुछ किया तकादा तबीयत को पस करना तकादा शरीयत पर तकादे तबीयत है कि इसको सलाम ना करो शरीयत का तकादा सलाम करो कर दो सवाल छोड़ो अपने तबीयत को हजरत मौलाना हाजी इमदादुल हजरत او هر شیخ محمد صاحب تھے بہت بیانی سعودتیہ انہیں نے قائم کیا ہے. دونوں لوگ وہ ہر وقت مدرسے کی بات کرتے تھے, حضرت بھائی صاحب ہر وقت خانقاہ کی بات کرتے تھے. حضرت بھائی صاحب نے کہا رحمۃ اللہ صاحب سے کہ تمہاری چلے تو سب مسجد پوکھری میں مدرسہ بنا دو. آپس میں تھوڑی بات ہو گئی, آپس میں بول چال بن. تین دن کے بعد ماں شیخ محمد نے کہا گئے, حاجی معاف کر دو, کہا بس تم غالب ہو گئے. میں جاہل تھا تو مجھ کو توفیق نہیں ہوئی, تم عالم تھے تو تمہیں معافی مانگا, تم مجھ سے پڑ گئے, اس سے معلوم مدرسوں کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے, اس سے دیکھیے کہتے ہیں انسان, انہوں نے معافی مانگا سعودیہ کے جو بانی ہیں, حاجی معاف کر دو, بھائی بات ہے. تو کہا تم جیت گئے. میں تو یہی کہتا ہے مدرسے کی ضرورت ہے, خانقاہ کی ضرورت ہے, کیونکہ تم مدرسے والے تھے اس میں تم کو توفیق ہوئی گی. تین دن کے اندر مجھ سے آ کے معافی مانگا, تم جیت گئے, اس سے معلوم ہے تمہاری رات ٹھیک ہے, چلو کہو. تب سعودیہ کام کیا مدرسہ. اللہ بہرحال اللہ سے دونوں کی ضرورت ہے, خیال علم کی ضرورت ہے, عمل کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے بعد حال کی بھی کوئی ضرورت ہے. خالی علم نہیں, حال بھی پیدا کرو, حال پیدا کرو, ایمان کا حال, ایمان کا حال. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگان دین حدیث پڑھاتے تھے, حضرت شاہ فضل احمد حدیث پڑھا رہے تھے. ایک حدیث آئی چیخ کر گئی, کہا ہم حدیث ایسی پڑھاتے ہیں مولانا, ہم حدیث ایسی پڑھاتے ہیں, چیخ نکل گئی. یہ بھی کچھ ہونے کی ضرورت ہے مدرسوں میں, یہ بھی لانا چاہیے, آنا چاہیے نہیں, تاکہ کمال ہے یہ حضور دونوں چیز, اور امن حال دونوں میں اتنا ضروری ہے. حدیث کی تعریف یہ بھی ہے, حضور کی قول بھی ہے حدیث, عمل بھی ہے, اور حال بھی اردو صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے. اس بات پر تینوں کو جوڑو گے تب صحیح محمود تو کیسے سنت ہو گئے. اللہ ان کے اقوال کی بھی حفاظت, ان کے اعمال کی حفاظت, ان کے اخلاق کی کون حفاظت کرے گا. اسی کو شاہ صاحب نے لکھا, شاہ ولی اللہ صاحب نے, تین قسمیں ہوں گی. فقہا نے مسائل کی حفاظت کیا, مسائل و احکام کی حفاظت کیا, متکلمین نے عقائد کی حفاظت کیا, فقہا نے اعمال کی حفاظت کیا, اور صوفیہ نے احوال سے حفاظت کیا. تینوں چیزیں تھیں, سکو و اسکو پیا اور پلایا سب کو. انہوں نے فقہ میں تمام کمالات کو دیکھا ہے, اور صوفیہ کے نام ہے سکو پیا اور پلا, اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صحت کے لیے بھی دعا کیجیے, عافیت کے لیے دعا کیجیے. کوئی گھر وغیرہ معلوم ہو گیا اور لوگ بہت پریشان بھی ہو گئے, لیکن میں بھی بالکل اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی برکت سے مجھے بھی راستہ رکھے, صحیح تعلیم کرنے کی توفیق دے, خود عمل کرنے کی توفیق دے. میں اپنے بچوں سے سب سے میں کہتا رہتا ہوں کہ اس چیز کو باقی رکھو. رسمی خانقاہ بھی چل سکتی ہے, رسمی سب نہیں, رسمی نہیں, اس کے اللہ کے محبت اور الفت ہونے لگے خانقاہ میں. صرف یہ نہیں کہ اس کو لیا, بلکہ اللہ کے نسبت صوفیہ غنیمت کبرا, نسبت صوفیہ کے نسبت غنیمت کبرا, بہت بڑی غنیمت چیز اس کو حاصل کرو. شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نسبت صوفیہ اسی طرح پر بہر اللہ ابراہیم کو حضرت نہیں کہا, نسبت صوفیہ غنیمت جس کو اللہ کے نسبت اللہ سے تعلق, صرف الفاظ تک نہیں بلکہ الفاظ کے معانی تک کا تعلق رکھو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ یہ سلسلہ ہم نے نہیں قائم کیا, آپ حضرات نے سلسلے کو قائم کیا, ورنہ تھے خارکاری میں ہم تھے, لیکن کوئی سلسلہ نہیں قائم کیا تھا. ہمارے محترم صاحب نے بلایا کہ مولانا خارکاہ کے لیے ہمیں بلایا. ہم نے کہا ایک دفعہ کہ لوگ حضرت مرید ہونا چاہتے ہیں. مودی صاحب پوچھا کہ ہمارا من تیسری بلائے ہیں تو بلائیے, اس میں تاکہ نے بلانے میں مولود کرنا بھی ہے. پھر میں نے لکھا مامرا گھر صاحب کو, میں اتنا جلدی نہیں, مامرا گھر صاحب نے لکھا